صالح نے کہا، عارج وغیرہ نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈول کھینچتے دیکھا، زہری کی حدیث کی طرح۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6194۔